przeżył, nadszedł czas obudzić wszystkich żołnierzy, bronią ran. Strażnik czuwa na wieży, Fed Front Rank. Nasz snajper już się namierzy, każdy z nas w sumie to samo tu przeżył, nadszedł czas obudzić wszystkich żołnierzy, bronią ran. Strażnik czuwa na wieży, Fed Front Rank. Nasz snajper już się namierzy. Wyrywam serce ci, bo chcę więcej dziś. Prawda to my, prawdy styl to mistrz. Do szczęścia przez łzy, do bogactwa przez biedę. Piję, biegnę, nie oglądam się za siebie. To jak sen, spełnienie wszystkich szczeniackich planów. Za marzenie wolność oddać mogę, więc mordę hamuj. Dziś wpierdalam gaz pod podłogę, ziomek, pędzę do domu. Mam to szczęście, że ktoś czeka na mnie z uśmiechem w progu. To jeden z powodów, dzięki którym mam energię, mam rodzinę. Mam ziomów, mam braci, mam poezję. Dziękuję Bogu za skład numer jeden. Pierwszy raz wszystkich nas, na 100% jestem pewien. Pijemy wszyscy na glebę, głośnym na gębę knebel. Pierdolnie to w głośnik, ten nośnik cię rozjebie. Nie ma innej opcji dla nas, człowieku zapamiętaj. Ekipa, rodzina, jej dobro to rzecz święta. Każdy z nas w sumie to samo tu przeżył, nadszedł czas obudzić wszystkich żołnierzy, bronią rap. Strażnik czuwa na wieży, Fed Flow Drag. Nasz snajper już się namierzył. Każdy z nas w sumie to samo tu przeżył, nadszedł czas obudzić wszystkich żołnierzy, bronią rap. Strażnik czuwa na wieży, Fed Flow Drag. Nasz snajper już się namierzył. Niechaj słucha ziomek, masz to w promocji. Jak media market dla idiotów, chuj emocji. Na obcy twór to słyszę, gada twój głośni w tle. Miasto za tym idzie, głów tysiące chodzi. Słyszysz kroki, nowe nadchodzi. Miejski charakter jak pocisk, dochodzi celu. Jak na GPS w mapie, na etapie, długopis papier. Jestem dziś wracam z dalekiej podróży, jak z Iraku szapę. Jakie życie, taki rapy, na chuj sapiesz dziwko. Dawno wróciłem stamtąd, gdzie ty się wybierasz przykro. Wiernie gonitwą, przez tyle lat jak cyklon. Sprintom, nie było końca, psy łapały trop, tylko gubiły szybko. Nie rób się Wiktor, czaisz, kumasz, co mam na myśli, znaleźć się paraliż. Jak Ryszard, kalisz, gruby wers, następny z bani. Gościnie z PMM napierdalamy, jak kiedyś każdy Kali. Każdy z nas w sumie to samo tu przeżył, nadszedł czas obudzić wszystkich żołnierzy, bronią rap. Strażnik czuwa na wieży, Fed Flow Drag. Nasz snajper już się namierzył. Każdy z nas w sumie to samo tu przeżył, nadszedł czas obudzić wszystkich żołnierzy, bronią rap. Strażnik czuwa na wieży, Fed Flow Drag. Nasz snajper już się namierzył. To jak w ruchu bram, jeśli kojarzysz ten film. Trzeba przetrwać w tym, na ile wystarczy sił. Zmywam brud tamtych dni, robiąc kolejny deal. Na blokach młyn od klin, konfidentów i świn. Skurwysynu płyń, jak po traku spółdzielnia. Zjednoczeni w rap sesjach, płyta gra na projektach. Zawsze szacun dla węża i vice versa. PMM, Fed Flow Label, bliżej zwycięstwa. Nie próbuj przekreślać, będzie to chujowym ruchem. Z lekarstwem na posłuchę w studiu siedzę, mam wczutę. Przynoszę chlubę mojej rodzinie, temu miastu, wszystkim moim ludziom, którzy nie wierzyli w zastój. Wciąż jestem tym samym typem z tych samych bloków. Tej rap dał mi szansę, by się wyrwać z rynszoku. Psy niech piszą protokół, sezonowcy niech kłamią. Do ulicy dla ulic i zawsze pójdziemy za nią. Pytasz co z moją panią, wszystko oka ci mówię. Chciałbyś podważyć pozycję, chyba po moim trupie. Pierdolę dawać naukę, te zwrotki mają niszczyć. 4P, PMM, właśnie to mam na myśli.